को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयां जब रातों की रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है तासमां है वीराना पत्थर के सनम का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए यूं किसी न किसी बहाने यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार तूने देखा सब संसार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है कहाँ चल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है हसरत ही रही मेरे दिल में। हसरत ही रही मेरे दिल में, बनू तेरे गले का हार, बनू तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सुना। जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल तम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी की परछाइयां है, एक तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल Thank you.

सर चढ़ के बोलेगा। हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले लेगा। मोहब्बत ने किसी भी मोहब्बत ने किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझा। ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। ना जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। न जाने क्यों समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है, जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता ए दिल, जरा तू ही बता ए दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया

की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। दिल दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। अब तो हद हो चुकी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। सदियों से कई जन्मों से कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तरी थे अधूरा है अपना ही दिल कई सदियों से कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे कहानी कोई प्यार की जुड़ जाएंगे, हाय हाय बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी सवेरे वाली रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। तस्वीर बन कर खड़े गम उठाने को, दुनिया में हम तो पड़े, मुस्कुराने के दिन है ना है भरो, मुस्कुराने के दिन है ना है भरो, मेरे होते न खुद को परेशान करो, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। बिजली चमके तुम्हें डर की क्या बात है, रोशनी की यही तो शुरुआत है, टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है, टूटनी है जो बिजली मेरा सर तो है, जो अंधेरे हैं बेघर मेरा घर तो है, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। शिकवा न करना कभी, दे दो कांटे हमें फूल ले दो सभी, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, फूल कोई कुचल जाए जब भूल में, सोच लेना के हम के धूल में, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उन पे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनके फिदा हो गए। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। यूं ही राहों में उनकी बाहों को जब हम लगे थामने, लहराए से बल खाए से वो रुके मेरे सामने। फिर भी रुकते रुकते वो तो हवा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनके फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनके फिदा हो गए। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। आँखों आँखों में बातों बातों में मैंने छेड़ी जो रागनी, ये ना पूछिए कैसे रूठी है गोरे मुखड़े की चांदनी। येसु बिखरे बिखरे काली घटा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनसे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनसे फिदा हो गए। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। कैसा हंसना जी कैसा मिलना जी, नहीं पूछा मिजाज भी। दिल भी है वो ही हम भी हैं वो ही जिनके लिए आज भी। वो ही मिलते मिलते हमसे जुदा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनपे फिदा हो गए। वो तो जाते जाते हमसे खफा हो गए, हम भी बैठे बैठे उनपे फिदा हो गए। दिल को न मेरे तड़पाओ, प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ, प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ। दिल को न मेरे तड़पाओ, चलन नफरत का रस्म मोहब्बत सीखो। दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो। छोड़ो चलन नफरत का रस्म मोहब्बत सीखो। दिल को धड़क लेने दो, प्यार की आदत सीखो। दिल जो किसी का चुराओ, दर्द को भी अपनाओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ। की दौलत लेकर लौट जो हम जाएंगे, लाख बुलाओ फिर तुम मुड़ के नहीं आएंगे। प्यार की दौलत लेकर लौट जो हम जाएंगे, लाख बुलाओ फिर तुम मुड़ के नहीं आएंगे। फिर वो झलक दिखलाओ, आंखों से दिल में समाओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ। प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ। Oh.